राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम भागवत में भगवान रुकने जैसा कहते हैं निष्कंचन जना वयम शश्वत और निष्कंचन जनप्रिया हम निष्कंचन है निष्कंचन प्रकार रहते हैं हम भी निष्कंचन है या जीव भी निष्कंचन है निश्चित जीव का भय रहता है भगवान का निश्चित वयम वयम निश्चिन्न भगवान भी निश्चिन्न है निश्चित कैसे के वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है भगवान के पास कुछ नहीं है तुम्हारे पास क्या है जब सब भगवान ही है सत सत सत सब सच्चा हम सदा सच्चा हम तो निश्चिंत हो कुछ नहीं भगवान तुम्हारे पास कुछ नहीं और भगत जो है किसी को अपना मानता नहीं दूसरी को मानता नहीं भगवान को मानता है वो निश्चिंत होगा वो तो स्वीकार नहीं करता है भगवान के पास है ही नहीं तो वह तो हम निश्चिंत है हम भी निश्चिंत है भगत भी निष्कंचन है निष्कंचन जोड़ा जुड़ी या दोनों मैत्री विवाह न तो पुष्ट भी पुष्ट हो हम भी निष्कंचन है भगत भी निष्कंचन है तो भगवान निष्कंचन है तो वास्तव में हम निष्कंचन हो गए तो ही भगवान हमारे हो गए क्योंकि भगवान ने मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मत्ता परतरम नान्यत किंचित तो निश्चित हो गए हमारे पास कुछ है भगवान कुछ मान और भगत होता है वो भगवान को मानता है और कुछ नहीं मानता और कोई अपना है ही नहीं तो वो निश्चिंत हो तो निश्चिंत लगते हैं तो हमारे को सबको निश्चिंत होना चाहिए हमारे भगवान है और इसमें कोई नहीं हमारा है मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति नैव किंचित करो मेति मैं कुछ नहीं करता हूं तो भक्ति वास्तव में स्वरूप से सत्ता मात्र है मनुष्यों का जीवन सबका स्वरूप है वो सत्ता मात्र ही है वो किसी का तो मिलता नहीं मिलता तो मुक्त होता ही नहीं शरीर कोई साथ रहता ही नहीं उसे स्थूल सूक्ष्म कारण कोई शरीर रहता ही नहीं भगवान के साथ में कुछ नहीं है और हमारे साथ में वो रहता वो नहीं सूर्य नहीं रहता नहीं अगर सूर्य नहीं रहता कोई भी चाहे देवता रहता तो मुक्ति होती ही नहीं तो कोई सूर्य सूक्ष्म कारण कोई शरीर रहता ही नहीं हमारे पास तो शरीर भी नहीं रहता तो चीज भी सुखा रहेगी जब शरीर भी अपना नहीं है तो और अपना क्या है मन बुद्धि इंद्रियां प्राण कोई हमारा नहीं है कारण शरीर जो सत्ता मात्र अभाव सबका अभाव कारण है, कारण वो भी हमारा नहीं, तो हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, तो सत्ता मात्र हमारा स्वरूप है। सब जितने भाई है सबका अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र में घुसते हैं, दूसरी असत है, वहां तो असत सत न सत्य हमारा है, असत हमारा नहीं है, सत के चल अरे भगवान सत दोनों है, इस बात में से बात दोनों वाक निष्कंतना वयम और सत्यंजन जन प्रिया हम भी निश्चित वो निश्चित एक बन गए, राम जी के और सुखदेव ने मिलता हो गई, राम जी की स्त्री को लिया गया रावण, सुखदेव की स्त्री ने लिया बालिक, तो कुल समम कुल समोरे मैत्री विवाह से न तो निष्कन हो जाए तो भगवान से मिल जाएंगे, किसी चीज को अपना ना माने, किसी चीज को अपना नहीं माने तो दृढ़ हो गया या नहीं, अदृढ़ क्या रहे, तो अपना स्वरूप वास्तव में सत्ता मात्र है, कोई जो चीज अपनी होती तो मुक्त नहीं हो सकते, कैसे मुक्त होते, वो चीज साथ रहती, और प्रेमी नहीं हो सकते भगवान है, क्योंकि वो तो प्रेम है, तो हमारा कुछ नहीं है, प्रेम की संग है, तो इस बात से निष्कंत हो जाइए, निश्चित होने पर आप दृढ़ता हो जाएगी, कोई चीज तो हमारे दृश्य भगत नहीं है, कोई तो अदृढ़ता लाती है, कहीं बस तो सत्ता होती है, इस बात में कोई हमारी है ही नहीं, संसार की सत्ता ही नहीं है, कोई संसार कभी साथ नहीं रहता, अगर साथ रहता तो मुक्ति न होती, प्रेम भी नहीं होता, भक्ति भी नहीं होती, होता ही नहीं, इन साथ हमारे है नहीं, हमने साथ मान लिया, वो मान लिया यही बंधन है, शरीर को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, रुपयों को अपना मान लिया, वस्तुओं को अपना मान लिया, यही बंधन हो गया, अपना किसी को न माने तो हम भी निश्चिंत न हो, फिर भगवान से प्रेम हो जाएगा, राम जी का सुख सुखदेव बदलने वाला था, उसने कहा अब महाराज आप कहीं भजन करूंगा, आप किसे कोई नहीं है, पहले बाबी से युद्ध हुआ तो महाराज शत्रु है मेरा, मुझसे प्रहार भद्र सुन लगा तो वही अपना मानता है, तो कहता है तेरे कैसे, तो भगवान है, भगवान अपने पैसा है, तुम एक शीर्ष हो भाई, भगवान तो क्षमता है तो तुम एक शीर्ष हो, क्या भगवान ते समझ नहीं सकते है बाली सुखदेव है, बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि वो बाली है जो मेरा शत्रु है मना, तो शत्रु में तो तुम मानते हो, तुम बड़ो भी तुम हो, तुम ही समान बाली है, बाली के समान तुम हो, तुम ही सत्ता मानते हो, मेरा बैरी है ये मेरा प्रेमी है, ऐसा मानते हो, हम जो है निष्कर्ष तुम इसके साथ मानते हो, इसे तुम्हारा हमारा प्रेमी ऐसे हो, ऐसा अनुभव अग्नि सर अग्नि सार से देव मित्र बनाया विभीषण, विभीषण अग्नि सर दे दीजिए, विभीषण से मित्रता करे तो अग्नि सार से देव मित्रता नहीं करे, सुखदेव चरण में सर करे कि तुम दूसरी मान लेगा अग्नि सार से और मैं नहीं मान रहा हूं, अग्नि सार मित्रता करे, सब तक भजन कहो लगाते सब तो रात दिन भजन करूंगा भगवान के तीन मित्र है, तीन मित्र भगवान के, एक निषाद राज निषाद राज, एक है भगवान है सुग्रीव, एक है विभीषण, तीन मित्र है। तो विभीषण भगत है ऐसे मंत्र है ऐसा, अरे वो महाराज शुद्ध भगत है कौन निषाद राज, कुछ नहीं थे महाराज हमारे घर बैठे गए थे कि भैया मैं 14 वर्ष तक नहीं जाता हूं, कोई कामना नहीं है, विभीषण का कामना है। इस बात ने कहा महाराज आपके दर्शन नहीं हुए तब तो पूछना थी वासना, अब वासना चली गई तो वासना वाले भी भगवान मित्र मानते हैं, अरे आसक्ति वाला सूर्य उसमें मित्र मानते हैं, अरे बिल्कुल निष्पक्ष उसमें मित्र मानते हैं। इस वास्ते भगवान के यहाँ सबका अधिकार है, भोगी से भोगी और सब अधिकार है। भगवान ने कहा शुक्री में श्रुति मोरी बिचारी मेरी सुख लग दे राजा बाबा राज्य कुशल दुधानी, राज्य मिल गया, धनाना मिल गया, खजाना मिल गया, स्त्री मिल गई, ये मिल गए तो मैं मेरे भूल गया, मेरे को भूल गया भगत वही मिल जाए भूलता है मेरे को भूल गया। इस बार जिस बाली को मारा था वो भी माना, आज सूर्य को मारा होगा, लक्ष्मण जी को मौका लगेगा कि महाराज आपको सब नहीं दे मैं कर दूंगा, ना ना ना मेरा पहले दिख रहेगी लाभ था तो सुखार लंबे ठीक है राम जी ये दास कर देगा भगवान तो कोई मानता है तो मैं निष्कर्ष ना भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा भी कुछ नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, तब तो दिख रहा हूँ लाभ तापसा शुक्री तो कामी से कामी हो उसको बने अपनाते हैं, निष्काम से निष्काम हो उसको बनाते हैं और साधु को बनाते हैं। तो निषाद राज सिद्ध है, विभीषण साधक है और ये भोगी है, भगवान कहते हमारे सब आ जाओ भोगी हो जाओ तो ये मेरे मित्र और साधक है तो मेरे मित्र ऐसे तो मेरे मित्र। तो भगवान के दरबार में खुल गया, अरे पापी है तो मित्र पाप सदर कसाई था बस मेरे भगवान के मित्र भोगी भी भगवान मित्र, बैरागी भी भगवान मित्र, साधु भी भगवान मित्र, सिद्धि भी भगवान मित्र। देखो भगवान में जो फर्क है, चेला बनाता है भगवान चेला नहीं बनाते, मित्र बनाते मित्र बरोबर तो होता है चेला का बरबर नहीं होता, भगवान चेला नहीं बनाते। एक जहाज बक्सी बैठे सहजो सखायु वेदों में आता है, वेदों में एक पक्षी बैठे एक सहजो सखाई दो सखाई दो नहीं, संत निर्माणी में आता है एक हजार दो सखा बैठे एक गुरु एक चेला, चेले ने देखो ठेक खाया गुरु ने खेला संसार में चेला गुरु भी होते भगवान मित्र बनाते चेला नहीं बनाते। अरे बड़े तुम बने संसार में भोगी हो रागी हो पापी से पापी हो भगवान में दरबार में सबके लिए स्थान है। पापी से पापी भी भगवान में दर्शन हो गए और साधु और पुण्यात्मा में निराशन हो गए और साधारण आदमी निराश न हो गए, साधक भी निराश न हो गए, ऐसे निराश होता ही नहीं। भगवान है मेरे, मैं भगवान का हूं, कितनी कैसे बात है, निश्चित नाम है निश्चित। संसार में उमा राम समेत जग माहे गुरु पितृ मातृ बंधु प्रभु राय, राम जी स्मरण कोई नहीं, न तत्समोस्त धनिक कुतो अन्य, राम के समान में कोई नहीं तो कैसे होगा। सबको मित्र मानते होगा, इसे पापी विषय पापी हो जाए। जहां गीता में भक्तों का वर्णन किया, जहां ब्राह्मण में क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां और एक पापी हो नहीं, किरात होना बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये नहीं उपास दूसरा भी उसमें सबसे पहले समोह स्वरूप होते सु न मे देश योजना प्रिय ये बने तो मां भगत अब इसे शुद्रा तरफ फैल गया। ए दुर्गा श्लोक दो जो अब इसे शुद्रा तरह बलते पामान भाग साधु मंतव्य समय विश्व क्षिप्रम भविष्य महात्मा था सत्ता निगत थे कौन थे पर जाने न मैं भगत प्रंश थे पापी के लिए दोष खुल गया और ये पीछे पाप है आने और स्त्रियों शुद्ध ताप स्त्रियों शुद्ध ताप सवेशिया एक लोग में एक कुंद ब्रह्मण ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्य आधा आधा आधे दो आधा आधे लोग अरे दुराता रहे तो दूर लोग तुम पापी है भी सबसे नीचा होता जो वर्तमान पाप अपने भी पाप यो में है वो है कि पहले पाप किया नीचे योनि में जन्म हुआ जन्म तो अपने कर्मों का सार होता है तो कर्म नहीं सारा वो पाप योनि है तो पाप ही नहीं दो श्लोक तो आधा श्लोक भी नहीं दूसरे बोलते स्त्री हो गए शास्त्र शूद्र आधे श्लोक ब्राह्मण पुण्य भक्ता पुण्य पवित्र और राजऋषि क्षत्रिय और पवित्र दोनों पवित्र ब्राह्मण पुण्य पवित्र ब्राह्मण और राजऋषि तथा वैसा सरुदा है जैसे जैसे और ये विष्णु पाप योने और अभिषेक शुद्रा सारा पांच हजार नौ होंगे और वहां भले चतुर्भुज भजन थे वहां श्रीमोन आर तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ये चार प्रकार है चार प्रकार के ये सातु है ना चार वर्ण है पांच एक पापी होने एक पापी सात ये सातों हर तिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ये भाव से है ये शरीरों से यह शरीरों से ब्राह्मण शरीर से ब्राह्मण शरीर से क्या है हार्ड मंस तो हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शुद्ध हार्ड मंस ही है आत्मा थोड़ा ही है आत्मा को ब्राह्मण तो ये शरीरों की मुख्यता है ब्राह्मण भाव की अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी चार प्रकार के सातों प्रकार नव चार प्रकार बने पारे नौ तो भगवान के जो नाम है भगवान के यहाँ प्राप्त होने के लिए सबके लिए है खुला है। असली बात यह है कि निष्कर्ष हो जा रहा है, मेरा कोई नहीं है, वास्तव कोई नहीं है। कोई अगर भगवान का होता, जीव का होता कोई, तो मूर्ति कभी नहीं होती, भक्त कभी नहीं होता, तो मूर्ति साथ में रहती, तुम्हारे में कुछ नहीं है, हमारे हमारे सिवा एक चीज ही नहीं है। तुम्हारे साथ चीज तो है, पर तुम अपने नहीं मानते, इस बात तुम अपने एक हो गए। भगवान से भगवान तो आशय करे वो घबरा गई। मैं तो बात कही, हमने हमारे राज्य नहीं है, तो पढ़ा रहता है स्वीकार के लिए। कहते भाई कृष्ण में बेनोद होता है, बेनोद में बात गई तुम तुम्हारा राम समेत भाई, वो राम को चाहे कृष्ण को एक ही बात है वे कभी राम जी कृष्ण बोले राम जी तुम्हारा राम समय भाई गुरु पितु मात गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है। गुरु को देता पिता से अधिक माना है, और है ये बात है बालक माँ के पैसे रहता है तो बूढ़ रहते रहे, माँ बहुत प्रेम करते हैं ना, मेरा बच्चा है नहीं पढ़ने कोई बात नहीं, अरे पिता से डरता है, पिता ने माँ के पास रहने से पिता के पास रहना अच्छा है, अरे पिता के पास रहने से भी अध्यापक के पास रहना अच्छा है, अरे अध्यापक के पास में भी भगवान के पास रहना अच्छा है। करो भाई करो तो भगवान ही बात करना, संसार संसार संसार सब आदमियों के लिए संसार बना है, संसार वो संसार के लिए और मनुष्य को बना अपने लिए, भगवान ने मनुष्यों को अपने लिए बनाया है। क्यों अपने लिए? सब भोगी है भगत मेरे कहते हैं हे भगवान आप मेरे हो मैं आपका हूं, ये मनुष्य कह सकता है, देवता भी नहीं कह सकते। देवाप्य से रूप से नित्य दर्शन कांक्षण है, देवाप्य से रूप से इस रूप का दर्शन कांक्षण है, दर्शन चाहते हैं न चाहते हैं, परंतु भीतर भोग चाहे भोगों को भोग भोग नहीं बचे भोग चाहे, तो ये भगत चाहते वही चाह नहीं है। देवाप्य रूप से नित्य दर्शन कांक्षते है, तो चाहना वो नहीं है जो बुद्धन चाहना होती है। भक्त जैसे भगवान को चाहते हैं तो भगवान तो ये था माँ पर बंधन दे तथी बजाऊ क्यों नहीं बजते कि भीतर तो भोगों को चाहे बस देखते भगवान देख ले। बालक भी रोता है ना ओ करता है, लोग बाग होता है क्या होता है यही नहीं क्या वो होता है। भगवान तो जानते भीतर से भगवान को भोग ले देवता मिले वास्तव में भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं। ये जब मालूम हो जाएगी ना आप साहब भगवान के साथ में निरता का अनुभव हो जाएगा। भगवान ने खुद में जीवों को बनाया है, मनुष्यों में मनुष्य को चाहे साधक को खर्म योनि नहीं है, भोग योनि नहीं है, ये प्रेम योनि है, ज्ञान योनि है, प्रेम योनि है। हार मान सो लेकर अपने को ऊंचा मान दे तो यहाँ ऊंचे तभी होंगे जब भगवान को मानो, भगवान मेरा है, भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई माँ, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या, तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्व आनंद होते हुए सब भगवान आप ही हो, ये बात भगवान के सिवाय ही नहीं, सत्ता ही नहीं मानता, सत्ता ही एक ही है। व्यवहारिक सत्ता तीन तरह की होती है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता। और सिद्धांत में सत्ता एक ही है, सत्ता एक ही है, व्यवहारिक प्रातिभाषिक सत्ता कहने की सत्ता है, सत्ता सत्ता कहाँ है, प्रातिभाषिक सत्ता में प्रतिभास होता है। जैसे देखे चंद खास में वो प्रातिभाषिक सत्ता है, यह संसार है व्यवहारिक सत्ता है, रहती कोई नहीं, सत्ता है ही नहीं, सत्ता एक ही है, तीन सत्ता मान है। वो सत्ता रूप से है भगवान, जीव का स्वरूप सत्ता रूप से है, तब यह नई जन्म जाता है, मुक्ति हो जाती है, भगवान से प्रेम करता है। अगर दूसरी कोई सत्ता साथ में होती तो भगवान कभी नहीं मिल सकता, तो सत्ता है ही नहीं, सत्ता ही नहीं। फिर भगवान ने स्वाभाविक प्रेम सत्य से प्रेम जाएगा, तो भाई हो पाए अपना कोई नहीं, शरीर में साथ रहता नहीं, धन साथ रहता नहीं, स्त्री पुत्र आदि कुटुंब में साथ रहता नहीं, समाज साथ रहता नहीं, देश काल वस्तु शरीर संपत्ति जमीन जायदाद कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, साथ रहने वाले ही भगवान है, ये सदा रहेंगे। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति हो जाए तो भगवान साथ में, जब बद्ध होते भगवान साथ में, नीचे जीवन में जाओ तो भगवान साथ में, सर्वशाम भगवान साथ में, घास फूस बनते भगवान साथ में, सांप और विश्व बनते भगवान साथ में, भगवान अपने सबके साथ में रहते हैं, क्यों सत्ता तो यही नहीं, सत्ता एक ही है। भगवान तो इतनी कृपा करते हैं, आप स्वयं सबके हृदय में रहते हैं, सबके हमें गलती करते हैं, और ये नहीं ये शरीर आदि है, ये परिवर्तित स्थान है, स्वयं तो मेरा अंश है, अपने परिवर्तित स्थान कर सके, परिवर्तित स्थान कर दिया हुआ ये इंद्रिया मन और बुद्धि सदा प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति के कार्य प्रकृति में चलते रहे, ये भगवान का अंश होते, भगवान साथ नहीं रहता, प्रकृति स्थान, प्रकृति स्थान करते प्रकृति स्थित है, तो प्रकृति सपूत है, यही मनुष्य का पूत भगवान के तो मेरा अंश है, बाप की पार्टी तो मैं माता से माँ बाप अब देखते क्या हुआ, सर्व योनिषु मूर्ति असंभव दिया ताशा ब्रह्मा ज्योनि अहम बीज प्रदपिता, सब कहता मैं तो प्रकृति की चीजें भी ईमानदार है, ये प्रकृति स्थान है, ये ईश्वर है, ईश्वर स्थान नहीं है, ईश्वर स्थिति तो